Keverem a szószom, közben a cigimet tekerem. Ha kell a tűzbe, a kezemet beteszem. Ledöntök egy-két tekilát, kiheverem, heverem. Keverem a szószom, közben a cigimet tekerem. Ha kell a tűzbe, a kezemet beteszem. Ledöntök egy-két tekilát, kiheverem, heverem. Csop-csop-csop, meg sózom a főztöm. Csop-csop-csop, kicsi baki a csőröm. Hogy minden csajnak a könnyét törlöm. És minden gondom egy poárba töltöm. Gordon Ramsay, ring-ring, szaklak telón. Mindig a bomba egyem, de messze a vége. Pontosan célzunk, nem lövünk félre. Csípős a szószom, méget a csókom. Hajadat osztom, készül a kosztom. Csípős a szószom, méget a csókom. Hajadat osztom, készül a kosztom. Keverem a szószom, közben a cigimet tekerem. Ha kell a tűzbe, a kezemet beteszem. Ledöntök egy-két tekilát, kiheverem, heverem. Csop-csop-csop-csop-csop-csop-csop. Ez a pár hónap nem volt rossz. Még egy-két év és lesz drop-top. Az ajtóban állunk, kop-kop-kop. Nekem már megvolt, ő-ő. Enyém lesz minden, önző vagyok. Mert kell minden, amit ella. Ez amit főztünk, jobb, mint a menza. Csípős a szószom, méget a csókom. Hajadat osztom, készül a kosztom. Csípős a szószom, méget a csókom. Hajadat osztom, készül a kosztom. Keverem a szószom, közül.